گران محترم اردو السلام علیکم رب العالمین محترم شیخ القرآن سید امیر حسین واچا صاحب درس حدیث مشکات شریف بیجل شروع کی دعوت واسطہ کراچی کے وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی وحید گل سرا ملاوے گی اور خیبر پختونخوا کے پجانگیری کی مدینہ مسجد سر پخوا کے اسامہ سر ملاوے گی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0303-3916-4345 0313-5086-087 الرحمن الرحيم وعن جابر اند جابر رضي الله عنه روایت ته قال له فرمای سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم وما اريد لي دي النبي كريم عليه الصلاه والسلام نه يقول شي فرمایلي ان فی اللیل لساعتن بشک پشپک خامخای وقت دے لا یوافقها موافقت نرازی دے سرا رجل مسلم دے او سڑی مسلمان دارنگی که خزب مسلمان دا موافقت نرازی دے سرا یسأل الله فی آخرا غواڑی پدے کدا اللہ نس خیر من امر الدنیا والآخرا دکار د دنیا و دا آخرتنا الا آتواہو یاہو مگر ورکی دتا و ذالکا کل لیلت او دا حرش پوی تا کل لیلت منصوب دے بنا بر ظرفیت اذالک ثابت فی کل لیلہ دا ہرش پوی نګورا ہرش پکې الله یو دور قیمتي وقت مقرر کړي چې پای کې مسلمان سړی او زنانه الله لو درې دا او دې د دنیا او د آخرت څخه خیر غواړي نو الله به ورکې او دا ہرش پدې او د بره طرفنا الله وازونه کوي د بره طرفنا الٰه العالمین وازونه کوي رواه مسلم وان عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احب الصلاه الى الله صلاه داوود غورا پا منزنو کی اللہ تا مزد داود علیہ السلام نے واحب سویام اللہ سویام داود غورا پا روجو کی اللہ تا روجید داود علیہ السلام نے کانا ینام نصف اللیل واغچنی مشپا بودش ویقوم ثلثہو ادرے مبرا پاسینو وینام سدسہو دبش درش پگ مئیسا ويصوم يوما ويفطر يوما يورز به کوجا کولا يورز به رو جواب بل رز به کوجا کولا هدي دي کوله ما یو اشکال ذکر کړي سوچ ورته وکي وای زموږ د پیغمبر علی السلام عمل خدایمن په دی طریقه نو لکه څنګه د داوود علی السلام نو باز وای دا صیغه د اسم تبذیل په معنا د اصل الفعل دا یا دا احبیت او محبوبواله اضافی دی محمول دے پا بعد اوجوہو مولا علی قاری رحم اللہ جواب دا سے کرے وی دا سے طریقہ و دا سے خوب زمون پیغمبر لازم ندے نیولے زکا قیام دا غی جامعو لمقام سائر الانبیاء او دید پارا چه او پا امت بانه اسان تیاو کی دکایی چه سکڑی نو امت ماغشان کئی نو امت دیر مشقت نساتنو او د الله حبیب بدا شیخ و خولو چی پا امت بانی ریر سانوی فکور تلنشا یا چی پا خیق ایبیارارا ہاں متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت تعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ام المؤمنين عائشة صدیقة رضي الله تعالى عنها فرمائي وچی کسکولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام اول اللیل ینام اول اللیل ویدش پی پاول کی بودشو ویوہی آخرہو او آخری سبے پی عبادت بانے عبادکا او جوندی بیکا ثم ان كانت له حاجت بیا کدا غیب سحاجت الهی بیبیتا قدوا حاجته نخفل حاجت بے پورا کو ثم ینامو بیا بودشو دا اللہ حبیب فین کانا عند النداء الاول جنوبا کوبا دا نداء اول سر جنوبو دی ندای اولنا اذان مراد دے ذکر ندای ثانی قامتو و ثبارا پورت بشو اے پتی زیبرا پورت شو فافادو علیہ الما نپ بدن مبارک بیو براتوی کی او غسل جنابت بیو کو و ایلم یکن جنوب بنو توضع لسولاتی نو دس بیو کو دمزد پارا ثم صلى ركعتين ابيا به دو ركعت مزکو وګوره د خوب د وجنه او دس نکول دا دایمن د پیغمبر اسلام عمل نو کله نا کله ګورو د شوی او دسم کړي متفق علیه وا